Zes uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In het noorden van China zijn bij een hardloopwedstrijd van 100 kilometer 21 doden gevallen. De meeste deelnemers aan de ultramarathon startten hun tocht in t-shirt en korte broek, maar werden onderweg overvallen door harde wind en een ijzige kou en neerslag. De race werd stilgelegd. Honderden reddingswerkers zochten naar de hardlopers, maar een aardverschuiving vanwege het extreme weer maakte dat lastig. Later werden de lichamen van de 21 dode hardlopers gevonden. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Dit is het huis van ons allemaal, riepen ze. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas en opgeroepen een einde te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Met de wapenstilstand kwam donderdag een eind aan het conflict, waarbij Israël luchtaanvallen uitvoerde op Gaza en Hamas-raketten lanceerde richting Israël. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings wordt nu internationaal gezocht. Interpol zoekt hem voor dreigen met een terroristische aanval. Konings had het onder meer op viroloog Mark van Ranst gemunt. De Belgische politie en het leger zochten de afgelopen dagen naar hem in een nationaal park vlak over de grens met Limburg. Maar daar zijn ze mee gestopt. Het ziet er niet uit dat ze hem daar nog gaan vinden, zegt het Belgische OM. Rond 1 uur vannacht werd de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gewonnen door Italië. Tweede werd Frankrijk en derde Zwitserland. Nederland eindigde in de onderste regionen met enkele punten van de jury, maar 0 punten van het Europese publiek als 23ste. In afwachting van de puntentelling was er een optreden met Afrojack, Glennis Grace en Wolf, deels opgenomen op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het weer. Eerste Pinksterdag vandaag zo goed als droog. De zon schijnt ook nog geregeld. Het is maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartelijk groet, Antje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Deze week in Brommer op Zee. Sees Notenboom die komt vertellen over zijn meest geliefde klooster in Japan, Kozanji. En Marjolein van Heemstra die deze coronatijd goed heeft besteed. Verder gaat Jeroen Olieslagers het schrijfhok in. Vanavond, 19:55, NPO 2, het boekenprogramma van de VPRO. Brommer op Zee. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Femke Thalen. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Tot 7 uur praten we over de actualiteiten op het gebied van religie en zingeving. Dat doe ik vandaag met sidekick Roy Vogelaar. Samen met ethicus Theo Boer en uitvaartondernemer Wouter de Jonge gaan we deze uitzending hebben over euthanasie. Wil je zelf meepraten over dit complexe onderwerp? Dat kan door een berichtje te sturen naar de Radio 1-app. Ja, en we beginnen deze zondag met het religieuze nieuws. Roy, waar wil je het over hebben? Ja, ik dacht eerste Pinksterdag. Dan kan het bijna niet anders om, als we religieus nieuws hebben, om het dan te hebben. Vroeger hadden we natuurlijk altijd, pre-corona, hadden we Pinkpop met Pinksteren. Mm-hmm. Voor veel christenen, die zaten heel ergens anders. Die zaten Biddinghuizen, waar altijd Lowlands is, op dat terrein. 65.000 christenen kwamen daar eerste Pinksterdag altijd samen. Dat was vorig jaar, zou dat de 50ste editie zijn. Maar die kon natuurlijk niet doorgaan. Dat werd een jaar opgeschoven. Dat werd dit jaar ook, ja, online. En nu de 50ste editie. Ja, want je hebt het over opwekking. Een Pinksterconferentie opwekking, ja. Inderdaad. Ja, en 65.000 christenen die daar normaal liter samenkomen. Hoe ziet dat eruit als zoveel christenen bij elkaar komen? Het is anders dan Pinkpop, toch? Zeker is dat anders dan Pinkpop. Ja, dat is het zeker. Het is Nou, het is wat ik wel mooi vond. Ik las van de week en daarom dacht ik moet hem toch even aanhalen als religieus nieuws. Ik heb eigenlijk een ander artikel uitgekozen waarvan ik dacht, oh, dat is interessant. Hebben? Gaan we zo doen. Maar ik las van de week opwekking. Dus dat is de Pinksterconferentie. Opwekking doorbrak in 50 jaar vele kerkmuren. En ik dacht, dat is precies wat daar gebeurt. 65.000 christenen die daar samenkomen. Verschillende kerkelijke achtergronden. Die met elkaar hun geloof beleven. Je zou kunnen zeggen één grote kerkdienst. Veel seminartenten. Veel muziek ook. En wat dat betreft heeft het wel echt een festivalsetting qua terrein, tenten, afwisseling tussen inhoudelijke programma's, muziek en nou dat allemaal. En dat hebben ze nu allemaal naar online verplaatst. Ja, echt een mega prestatie wat dat betreft. Ik zag dat het er echt een soort digitaal terrein is waar je overheen kan lopen. Heel knap. Je noemde het al, je hebt ook nog een ander artikel gelezen. Ja, die zag ik afgelopen vrijdag in het ND. Die kopte geloof in een hiernamaals groeit. Nederlanders sinds corona meer bewust van de eigen sterfelijkheid. Er is een onderzoek geweest onder ruim 500 mensen. In opdracht van een landelijk expertisecentrum Sterven. Ik wist niet dat we hem hadden, maar hij blijkt het te zijn. En daar blijkt dus uit dat steeds meer mensen zingeving en religie belangrijk zijn gevonden. En zeggen dus dat ze religieus zijn. En wat ik interessant vond toen ik dat las, was dat er stond, de hele coronacrisis die heeft invloed gehad in hoe Nederlanders tegen de dood aankijken. Dus bijna 30% is zich meer bewust geworden van de eigen sterfelijkheid. En dat vond ik een interessante gedachte. Omdat ik merkte afgelopen jaar door die hele coronacrisis ook, dat je ziet hoe niet maakbaar het leven is. Dit onderzoek laat dus zien, meer mensen bewust van hun sterfelijkheid. Ja, met het niet maakbaarheid van het leven komt ook de sterfelijkheid automatisch natuurlijk om de hoek kijken. Ja, herken je dat ook bij jezelf? Nieuws. Wouter de Jonge. Wouter vindt het goed nieuws. Zijn als uitvaartondernemer. Onder ons. Ja. Waarom vind je het goed nieuws? Omdat het heel goed en gezond lijkt om je bewust te zijn van je sterfelijkheid. Ja. En om niet in een groot vraagteken te leven. Betekent dat dan ook dat je concreet nadenkt over hoe je uitvaart eruit moet zien? Dat lijkt me heel gezond. Of je nou ziek bent of gezond, of je nou 80 bent of 30. Ik heb de overtuiging en zie dat ook om me heen. En grijp elke gelegenheid aan, zoals je merkt, om mensen aan te sporen daarover na te denken. Wat te doen als. Ja. Heb jij dat gedaan, Roy? Heb jij het ergens opgeschreven? Of welke muziek? Of? Nee. Ik heb dat voor het laatst gedaan toen ik een jaar of 19 was. En samen met een vriend een lange avond doorhaalde. En zeiden, goh, als je nou morgen overlijdt, welke muziek draaien we dan? En hoe ziet het er dan uit? Maar dat is alweer wat jaren geleden, dat ik 19 was. Er ligt geen draaiboek klaar. Dat niet. En wat ik treffend vond in dat stuk en in dat of in die gedachte is dat juist door die coronacrisis heen je dus beseft, we kunnen dit met z'n allen niet maken. En dat zit toch een beetje in ons westerse denken, dat we alles onder controle kunnen hebben. En ik sprak dus vorig jaar had ik contact met een jongen in Kenia die daar op is gegroeid in de sloppenwijken. En die vertelde. Die zei, wij hebben hier, er is ook wel last van corona. En daar overlijden mensen. Maar ook een beetje laconiek van, daar overlijden je mensen omdat ze geen eten hebben. En daar overlijden je mensen omdat ze ziek zijn. Of het nou corona is of iets anders. Dus een soort, het hoort erbij dat we overlijden. De dood hoort bij het leven. Ja, de dood hoort bij het leven. En met je bewuster zijn van de sterfelijkheid komt er ook meer waarde in het leven. Dat merk ik altijd rondom een begrafenis bijvoorbeeld. Als ik bij een begrafenis dan ben geweest, dan denk ik, dan doet dat iets. En dan zet dat in mijzelf ook weer een soort, welke dingen vind ik echt belangrijk in het leven? De tijd met familie, de tijd met vrienden, hele basale. En dat lijkt een soort, als je oog in oog komt te staan met de dood of met de sterfelijkheid. De essentie van leven ook weer meer naar boven haalt. Ja, Theo wilde ook graag wat zeggen. Wat ik denk is dat wij ons realiseren dat de dood niet maakbaar is, maar het sterven vaak wel. Dus dood ga je allemaal. Maar wat natuurlijk het onderwerp wat we ook vanochtend behandelen, namelijk euthanasie, is denk ik ook een poging van mensen om in elk geval het sterven daar een zekere grip op te krijgen. En mijn buurman en collega Wouter de Jonge, die uitvaartondernemer is, die weet natuurlijk alles over hoe je het sterven en het afscheid dan vervolgens een vorm geeft. Maar de dood zelf, daar staan we met lege handen. Ja, ben jij bang voor de dood, Theo? Nee, ik ben daar helemaal niet bang voor eigenlijk. Dat heeft te maken met eigenlijk wel met mijn geloof. Maar ik denk dat heel veel mensen niet zozeer bang zijn voor dood zijn, maar bang zijn voor de manier waarop dat sterven zal gaan plaatsvinden. Vroeger was het natuurlijk veel duidelijker dat men ook echt bang was om dood te zijn. Want dan dacht men dat het daarna iets heel vreselijks zou kunnen gebeuren. En ik hou nog rekening mee dat het misschien toch niet altijd mee zal vallen. Want ik heb ook met mensen meegemaakt die als het ware denken dat als je doodgaat, dat dan het grote Walhalla aanbreekt en dat God voor het bier zorgt en voor de catering. Terwijl ik zeg altijd van, waar haal je dan dat optimisme vandaan? Dat haal ik uit mijn geloof. Maar je moet het niet zomaar aannemen dat als je doodgaat, dat het allemaal fijn wordt. Dat vind ik een naïef geloof eigenlijk. Voor hetzelfde geld staan daar aan de andere kant je vijanden op je te wachten. Hè? Men denkt altijd dat de huisdieren en je geliefden en je overleden geliefden zijn. Maar wat als je nou je overleden vijanden zult ontmoeten? Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar ja, want dat klinkt eigenlijk heel spannend. Maar toch zeg je, het maakt me eerder nieuwsgierig dan bang. Nou, het maakt me ook wel eens bang, zal ik eerlijk zeggen. Ja. Want je weet het toch nooit helemaal zeker. Nee. Als ik in de hemel kom. Een aardig boekje uit 2018 van Marco van Straat, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Visiehoofdredacteur. Mijn baas, ja. Die. En die heeft acht mensen geïnterviewd die geacht worden daar iets over iets meer in verdiept te hebben. En het heeft mij wel positief geholpen. Die gesprekken te lezen. Want dat was bijvoorbeeld met zangeres Kinga Baan, die bijvoorbeeld terminaal ziek was. En hij ging met haar in gesprek over hoe kijk je daarnaar. Ja, ja. Nou ja, de overeenkomst is in lijn met wat Theo zei. We weten het niet. We kunnen er niet zoveel over lezen in de Bijbel. Wat ons basis, anker, leidsman is. Maar datgene wat erin staat, is wel positief. Ja, dat geeft hoop. Geeft wel hoop. Ja. Weet je uit je hoofd dan iets van wat dan hoop geeft? Wat in de Bijbel staat hierover? Wij zijn bij God. Punt. En daar is het goed. Wil je nog meer? Nou ja, het boeiende is natuurlijk dat niet voor iedereen positief nieuws is. Want ik denk dat niet dat je bang moet. Ja, misschien moet je ook wel bang zijn voor God. Maar ik weet niet of een gemiddelde westerse mens denkt van, wat zou ik graag bij God willen zijn? Dus men denkt vaak in termen van, ik zou wel graag bij mijn overleden geliefde willen zijn. Ik heb namelijk in mijn leven duizenden euthanasie-dossiers doorgewerkt voor de toetsingscommissie destijds. Wat mij opviel was dat ik wel honderden malen tegenkwam dat mensen eruit zagen dat ze hun overleden geliefde zouden zien. Maar ik heb maar twee keer meegemaakt dat men zei, ik zie ernaar uit om God te zien. Dus ik vraag me af, stel je nou voor dat je je geliefde niet tegenkomt, maar je komt alleen God maar tegen. Misschien ben je dan wel lelijk in de aap gelogeerd. Omdat je denkt, van, wat moet ik met die man, vrouw? Hè? Ik heb er nooit wat mee gehad. En nou opeens moet ik daar wat mee. Dus ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen echt zo plezierig is. Nee, dat die geen troost vinden in die woorden of in dat idee. Nee, omdat men tijdens het leven al heeft gedacht van, luister eens even, net zoals ik op een gegeven moment zelfstandig van mijn ouders word, zo moet ik misschien ook maar een keer zelfstandig worden van mijn schepper. En dan blijkt uiteindelijk dat je, hoewel je van je ouders wel zelfstandig wordt, je van God nooit afkomt. En dat is voor sommige mensen misschien helemaal niet zo'n prettig idee. Mij wel, ik verlang ernaar zelf. Dus ik mag het hier zeggen bij de EO, maar ik verlang ernaar om bij God te zijn. En Christus te ontmoeten. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen daar echt zin in heeft. Is er dan ook nog iets van oordeel? De overleden theoloog Kuijtert, die zei eigenlijk was dat voordat hij zijn geloof uiteindelijk helemaal verloor. Dat bedoel ik ook met respectvol hoor. Maar die zei, ja, er moet eigenlijk wel een oordeel zijn, want het kan niet bestaan dat de beul een eeuwige voorsprong heeft op zijn slachtoffer. He, dus dat je hier in het leven kunt leven als een boef en mensen uitbuiten en dat je vervolgens doodgaat en dan, dat is het dan. Dus dat was voor Kuitert het argument. Er moet een of andere manier zijn van iemand die ter verantwoording wordt geroepen voor zijn daden. En ja, misschien is dat wel zo. Ja, ik bedoel, op dezelfde manier waarop nu parlementaire enquêtes plaatsvinden en de notulen van ministerraden worden bekeken, zullen ze misschien ook wel eens in onze ziel gaan kijken en zeggen, wat heb je eigenlijk met je leven gedaan? Mooi. Wouter, ja, heb jij een tip voor hoe we dit nou bespreekbaar kunnen maken? De dood. En dat het erbij hoort en hoe we daar met elkaar over kunnen praten. Nou, mag ik nog één slagje terug? Nog één dan, ja. Dank je. Waar ik sterk aan dacht en wat ik heel mooi vind. Hij hangt bij ons op de wc deze maand. Vanaf Goede Vrijdag hoef ik niet meer bang te zijn om achteruit te kijken. Vanaf Pasen hoef ik niet meer bang te zijn om vooruit te kijken. Vanaf Hemelvaart hoef ik niet meer bang te zijn om naar boven te kijken. Vanaf Pinksteren hoef ik niet meer bang te zijn om naar binnen te kijken. Dat is een mooie. Heel mooi. Nou. Je hebt veel op de wc gezeten dat je hem zo goed uit je hoofd kan. Ik ga altijd boven. En nu die tip. Ik ben benieuwd. Die tip om? Om de dood bespreekbaar te maken thuis. Want je zei net, we hadden het er net even kort over, dat het ook goed is om het over je uitvaart te hebben. En daarmee dus ook volgens mij over überhaupt al het gegeven dat een keer gaat gebeuren. Ja. Ja, de eenvoudigste tip is gewoon doen. En niet wachten, vooral niet wachten tot daar een aanleiding voor is. Maar is gewoon doen dan een gesprek voeren? Of is dat, heb je een draaiboekje ergens liggen? Nee, gewoon een gesprek voeren. En dat blijft natuurlijk niet bij één gesprek. Maar ook bij wijze van spreken niet wachten op dat goede moment. Want dat komt niet. Of dan gaat de telefoon of whatever. Het aankaarten, kies daar iemand voor uit. Eerstens jezelf bijvoorbeeld. Kies daar iemand voor uit en kaart het aan. En kijk en vraag en puzzel en ga punniken. En dan heb je een aardig gesprek. Of een onaardig gesprek. Doen we volgende week. Of daar gaan we eens op door. Daar moet ik even over nadenken. Of maar heb het lef om Te beginnen. Om gewoon over te beginnen. Ja. Want als je wil gaan lopen, dan moet je eerst de eerste stap zetten. Ja, het klinkt heel logisch, maar toch. Ja. Ik zeg maar het leven levend. En je dus niet altijd zo bewust van die sterfelijkheid, ondanks dat het onderzoek anders zegt. Komt het überhaupt niet zomaar in mijn hoofd op om dat gesprek dus te voeren? Misschien vandaag als ik thuis kom. Dat is dan mijn tip. Om het wel eens te doen. Zou je dat durven, Roy? Ja, dat is geen kwestie van dat ik het niet aandurf. Of die eerste stap niet durf. Of daar niet over na durf te denken. Of niet met mensen om me heen over zou durven hebben. Nee, maar het is meer dat ik komt niet zomaar in me op. Nee. En ik kan me voorstellen in jouw geval dat je dus als begrafenisondernemer vaker natuurlijk met settingen geconfronteerd wordt waarin je ziet wat het doet en waarin je misschien, ja, dat klinkt heel plat, maar ook een soort de do's en don'ts ziet waarvan je denkt, goh, zo zou ik richting het einde, als het over het vormgeven van je uitvaart of de dood, dat je heel erg helpt als je dat ziet en dagelijks of wekelijks meemaakt. Ik vind het wel heel paradoxaal. Namelijk dat een mens moet enerzijds leven alsof hij nog... Ik ben 61. Enerzijds moet je leven alsof je nog heel lang... alsof je nog 90 wordt. Dat vind ik. Want je moet niet te pessimistisch zijn. Aan de andere kant moet je ook leven alsof je morgen kunt overlijden. Dat vind ik een paradoxale situatie. Ze hebben wel in ziekenhuizen... het blijkt wel dat er vaak hele goede gesprekken zijn met mensen over de dood. Maar nu moment dat iemand dan uit het ziekenhuis is... en weer opkrabbelt... en zijn gewone leven oppakt, dan is het met die openheid gedaan. Hè? Is het helemaal klaar. Krijgt de dominee of de geestelijke verzorger geen voet meer tussen de deur. Dus dat duw je dan toch weer weg. Ja, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over de dood. Nu is het eerst tijd voor de preek van de week. En die gaat over Pinksteren, heel verrassend. En vandaag is deze van predikant Willem-Jan de Hek. Het wordt waarschijnlijk het koudste Pinksterweekend in 70 jaar. Ik hoorde het iemand zeggen gisteren in de supermarkt... En even dacht ik dat het een metafoor was. Want er lijkt best een kille wind door ons land te waaien. De 1,5 meter afstand, letterlijk en figuurlijk. Mensen die elkaar niet begrijpen. Een kloof tussen de haves en de have-nots. Maar nee, het ging gewoon over het weer. Over de regen die met bakken uit de hemel valt. En over de wind die opgestoken is. Lekker buiten bij een vuurtje zitten op het terras. Het zit er niet in vanavond. Maar dan het verhaal van Pinksteren. Over die leerlingen in een bovenzaal. Daar is niet alleen wind, er is ook vuur. Loutering. Een nieuw begin. Liefde. Ze herkennen elkaar. En iedereen verstaat wat ze zeggen. De Babylonische spraakverwarring wordt met Pinksteren omgekeerd. Dankzij sprekende vlammen. Dankzij leerlingen. Die durven spelen met vuur. Ja, Roy, we hadden het al heel kort over opwekking. Is Pinkster een feest waar jij bij stilstaat als christen? Als ik ze op een rijtje zou moeten zetten... dan zou ik zeggen Pasen op 1 als belangrijker feest. Vervolgens Pinksteren en dan de kerst. Dus ja, ben ik ermee bezig. Best belangrijk. Ja. Mooie tweede plek. Ja, ja. Als die dat, ja, ja, dit is in een rijtje van 3. Hè? Ja, toch. Maar ik vind wel als christen, wat ik mooi vind aan Pinksteren... is het God die dichtbij komt. Dus niet God die ver weg is, maar die dus... zoals het verhaal vertelt... met zijn Heilige Geest in mensen komt wonen. En daarmee dichterbij komt. En dat vind ik wel in mijn geloof en in mijn geloofsbeleving... een essentieel onderdeel. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... Pinksteren, en in ieder geval het verhaal van Pinksteren... is waardevol voor mij. Ja. Mooi. Dankjewel. Dat was de preek van de week van Willem-Jan de Hek. We gaan het zo hebben met Theo Boer en Wouter de Jonge. U hoorde ze al over hun boek Leven met euthanasie. Maar eerst luisteren naar Vaya con Dios met Heading for a Fall. and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay if it's her that he wants in the end? If he tried to explain and try to understand, maybe I'd feel the same, I'm not sure of myself. We surrendered so soon. Nederland is een van de weinige landen waar het mogelijk is, en in 2002 waren we zelfs het eerste land ter wereld waar het gelegaliseerd werd, actieve euthanasie. Het is een complex onderwerp waar de meeste mensen niet makkelijk over praten. Toch vonden ethici Theo Boer en Stef Groenewoud en uitvaartondernemer Wouter de Jonge 43 mensen bereid hun verhaal te delen. Het zijn de verhalen van nabestaanden van mensen die euthanasie kregen. Het resulteerde in het boek Leven met euthanasie, wat vanaf dinsdag in de winkel ligt. Theo en Wouter, je hoorde dus al eerder in deze uitzending, zijn hier in de studio over te vertellen over dit boek. Fijn dat jullie er zijn. Bedankt. Ja, Wouter, ik begreep dat het idee voor het boek van jou kwam, en ik kan me voorstellen dat je werk als uitvaartondernemer daar wel iets mee te maken had. Ja, dat klopt. Als ik dat niet was geweest, dan was ik nooit op het idee gekomen. En je wil weten hoe dat ging? Ja. Dan ga ik terug eigenlijk naar 2012. Maar dat was nog in het onbewuste, dat werd me pas later bekend. Dus 2014, toen een vriend van mij vroeg, die ook een uitgeverij had. En hij droeg mij het als het ware op. Wouter, jij gaat een boek schrijven. Je weet wat voor soort boeken wij uitgeven en jij bent de volgende. Over een onderwerp uit jouw vakgebied. Ik wist het meteen. Dat zou zelfdoding zijn. Het is het ook geworden. En het boek heet, het is een pareltje, dan zeg ik het zelf, hoewel ik er niet zoveel in geschreven heb, Leven met zelfdoding. Toen dat achter de rug was, 7 maanden later, dat was een kort traject, begon het in 2016, 17 wel weer een beetje te kriebelen. En toen kwam dat gesprek uit 2012 weer actief naar boven. Wat was dat dan voor gesprek? Dat was met een weduwe die haar man had verloren aan de dood na euthanasie. En na een vrij lange ziekte. En die vertelde zij mij in het nagesprek, een week of 3 na de uitvaart, vanaf de dag van de uitvaart, daar zo ontzettend veel moeite mee had. En daar erg mee worstelde. En ze had daar nooit de mond over opgedaan, over open gedaan. Ze had natuurlijk altijd achter de man gestaan. Die was vrij duidelijk. En zij kreeg niet alleen vroeging en woeding en vragen, maar ook fricties met de kinderen. Zijn kinderen en haar kinderen. Hoe dat proces was gegaan. En intussen begon ik me te realiseren. Dus dat heeft zich ooit bij mij neergezet. En dat heeft toch Ja, dat is het zaadje geweest, denk ik. En met dat idee heb je Theo gebeld? Nee. Oké. Okay. We schrijven 2017 dat het begon te kriebelen, te kreuken, net te kriebelen. En toen was ik wel meer van die families tegengekomen. En dat ben ik eens gaan terugkijken. En ik dacht. En ik las natuurlijk de krant. Mm-hmm. Waarin het veel gaat over dit onderwerp. Waarin het al jaren veel gaat over dit onderwerp. En ik heb een iets kritische blik zo af en toe. En ook over voorpagina's. En om het heel bot te zeggen. Bij mij leefde een beetje het idee dat in Nederland het idee leeft. Mevrouw, meneer, u bent heel ernstig ziek. Daar hebben wij het volgende 1, 2, 3'tje voor. Nou, ik wil niemand tekort doen, maar dat het zo een beetje in onze geest zit, in onze hoofd zit, dat vond ik niet prettig. En ik dacht, de mensen die ik tegenkom, die hebben die tonen een heel breed palet van emoties voor, tijdens en na de euthanasie. Ja, het is niet zo zwart-wit. Het is niet zo zwart-wit. Het is niet zo 1, 2, 3. Maar goed, ik wil graag door naar, naar wat, hoe toen heb je Theo gebeld op den duur? Want jullie zijn samen aan dit boek begonnen. Ja, ik dacht, dit onderwerp moet ook ergens in de wetenschap interessant zijn. Maar ik ben geen wetenschapper, maar waar en bij wie? Ik belde mijn goede vriend Wim Jansen, comma wetenschapper. En die zei, ik kom niet op zijn naam, maar ik denk aan die meneer van die leerstoel. En ik dacht, de volgende dag heb ik dat even gegoogeld. Checkte ik bij hem, bedoel je Theo Boer? Ja, die. Ik stuur Theo Boer in november 2018 een mailtje van ik ben Wouter de Jonge. Zeg meneer Boer, lijkt u dat wat? En zoals het een vriendelijke hoogleraar betaamt, kreeg ik een vriendelijk mailtje terug. Van ja, het zou interessant kunnen zijn. Begin eens met een vooronderzoekje. Nou, en zo is het gekomen. En nu ligt er een boek met 43 ervaringsverhalen. Theo, was je gelijk enthousiast of was je inderdaad een beetje beleefd in het begin? Ja, dat ben ik altijd ook aan het. Ik ben altijd beleefd. Maar ik was natuurlijk eigenlijk vanaf het begin wel enthousiast. En het punt is, er is in Nederland natuurlijk heel veel verschenen op het terrein van euthanasie. En een voormalige trouwredacteur Gerbert van Loenen heeft een boek geschreven. Een lof der onvolmaaktheid, waarin hij een 48 mediaproducties bekijkt op euthanasie. En waar hij eigenlijk zegt, ik zie daar te weinig de gelaagdheid van het euthanasieproces. Ik zie te weinig de complexe kanten ervan. Er wordt niet doorgevraagd. Dus toen ik hoorde dat Wouter de Jonge deze verhalen zou willen gaan verzamelen, was ik eigenlijk vrij snel enthousiast. Dat komt bij, omdat ik in een project zit samen met Stef Groenewoud, mijn collega van Radboud UMC in Nijmegen. Ik werk zelf aan de Protestantse Theologische Universiteit. Wij werken aan een project waarin we in beeld proberen te krijgen welke verschillende kanten, welke morele kanten er zitten aan euthanasie. En dat doen we, hoewel wij allebei redelijk sceptisch over euthanasie zijn, willen we met nadruk echt ook zeggen, we gaan erin met een open mind. Met volledig begrip voor de mensen die keus maken. Maar je moet dan ook echt als wetenschappers moet je alle kanten van een proces willen belichten. Voordat je er iets van vindt, moet je eigenlijk weten wat er aan de hand is. Nou, eigenlijk deze 43 verhalen, het gaat om nog wat meer euthanasie eigenlijk, omdat sommige verhalen zijn van meer dan één euthanasie, die geven een prachtig beeld, een prachtig genuanceerd beeld van wat er in de praktijk in Nederland aan de hand is. Lukt dat om dan, hoe je zegt zelf, ik sta er een beetje sceptisch tegenover, om dan toch zo objectief mogelijk er naar te kijken? Nou, de vraag is of je ten aanzien van het geregisseerde sterven, wat euthanasie is, of je daar überhaupt natuurlijk helemaal neutraal in kunt staan, hoor. Want zelfs de Nederlandse wet zegt natuurlijk dat euthanasie excuus. Geen probleem. Nog steeds een uitzending die nog steeds niet mag. En dat heeft ermee te maken, het menselijk leven is beschermwaardig. Dus laten we dat op dat punt helder zijn. Het actief doden van de mens is altijd iets wat een uitzondering is en moet blijven. En dat is het in Nederland ook. Elk geval van euthanasie moet voor een commissie worden verantwoord. Dus daar ben ik niet vreemd in. Het punt is denk ik dat de vraag is dus of euthanasie, letterlijk is euthanasie een goede dood, euthanasie. De vraag is of dat voor iedereen altijd zo is. En daar hebben we heel in het algemeen zijn toch de meerderheid van de mensen in dit boek echt positief. Maar wat wij zien is ook dat de meerderheid toch ook negatieve kantjes ziet. En dan hebben we een minderheid in het boek, maar toch een aantal mooie verhalen waarin mensen echt zeggen van dit deugt er niet. Of ik slaap er slecht van. En daar hebt u ook voorbeelden van, denk ik, gelezen. Zeker, ja. En om nou even te horen waar we het over hebben, wil ik graag even luisteren naar het verhaal van Han en zijn 62-jarige schoonzus, die al 15 jaar de ziekte van Parkinson had. En toen het verpleeghuis onvermijdelijk werd, werd ook haar euthanasiewens realiteit. En Han vertelt in dit gedeelte van het boek over de vragen die dit bij hem opriep. En Roy, jij gaat het even voorlezen. Het onderwerp euthanasie werd voor mij nu echt realiteit. Hoe stond ik hier zelf in? Gaat het in dit geval over iemand uit haar uitzichtloos ondraaglijk lijden verlossen, over barmhartigheid en zelfbeschikking? Of kan ik stellen dat uitzichtloos ondraaglijk lijden helaas ook onderdeel van het leven kan zijn en geen reden is om euthanasie te verlenen of, cru gezegd, iemand te doden? Als beleidend christen, protestant, heb ik me afgevraagd of de Bijbel mij richting kon geven in mijn ambivalente gedachten. Het zesde gebod zegt, gij zult niet doodslaan. Moest ik het daar rechtzinnig bij laten en euthanasie afkeuren? Ik heb me uiteindelijk door mijn gevoelens en levenservaring laten leiden. Bij mij sloeg de weegschaal door naar het begrip barmhartigheid. Dit klinkt misschien lichtzinnig, maar dat is het niet. Ik denk er nog regelmatig over na. Wouter, wat zien we hier bij Han gebeuren? Een man die innig verbonden is met zijn schoonzus. Die na de dood van haar moeder en haar eigen zus, comma, de vrouw van Han, alleen hem nog heeft als familie. Die haar geloof was kwijtgeraakt. Tientallen jaren toenemende Parkinson in een verpleeghuis terechtkomt en de dood wil via euthanasie. En Han heeft het daar heel erg moeilijk mee. Hij denkt daar veel over na. Hij praat daarover. En zoals hij schreef en is voorgelezen, precies in dat stuk van zijn verhaal, de balans actief laat doorschieten naar barmhartigheid. Ja, precies. Als het gaat over de balans, als het gaat over het conflict tussen lijden als onderdeel van het leven. Moet ik hier nou het op teugen zijn? Ja. Of niet? Of kan ik met heel mijn hart meegaan met deze zo innige wens van mijn steeds minder kunnende schoonzus? Ja, want Theo, we horen Han ook praten over de Bijbel en dat hij christen is. Is religie een onderwerp wat veel voorkomt in het boek? Niet erg veel. We zien het wel regelmatig voorkomen. Bij deze persoon zit er inderdaad aanvankelijk een weerstand tegen euthanasie. Ook op basis van de Bijbel. En tegelijkertijd is er uiteindelijk, dat zinnetje is een kernzin, dat de barmhartigheid de doorslag gaf. Dat is wel boeiend, want wij onderscheiden in het algemeen eigenlijk twee hoofdverhalen achter euthanasie. Twee hoofdmotieven. Het ene motief is dat je zegt, ik wil voorkomen dat iemand verschrikkelijk lijdt. Het andere motief is, iemand wil heel graag totaal zelf de regie houden over leven en sterven. Los van de vraag of dat nou zoveel lijden is. Hè? Kijk naar de voltooid leven discussie. Waar mensen soms niet ondraaglijk lijden, maar waarvan ze gewoon zeggen, luister, het is toch zeker mijn leven. Dus het motief van de barmhartigheid en het motief van de autonomie, die twee. En ik denk dat heel in het algemeen wat wij zien in dit boek is het motief van de autonomie bij gelovige mensen het niet erg goed doet. Want daar heb je toch het idee van, iemand heeft mij in het leven gezet. Ik tref mijzelf in het leven aan. Dat heb ik maar gewoon te leven. Het leven is niet anders. Ik accepteer dat. Niet-godsdienstige mensen hebben iets meer de neiging te zeggen, hoor eens, het is toch zeker mijn leven. Ik heb ook wel verhalen gezien van mensen die zeiden, ik heb er niet voor gekozen om geboren te worden. Ik mag toch zeker zelf wel bepalen dat ik dan doodga. Dus dat is als het ware dat je autonomie terugpakt op het feit dat je een wezen bent dat er niet om heeft gevraagd om te bestaan. Nou, die narratief vind ik dus lastig, vind ik religieus gesproken lastig. Maar de compassienarratief, dat je zegt, ik wil voorkomen dat iemand verschrikkelijk lijdt, die doet het ook in christelijke kringen vrij goed. Vind je die ander dan lastig omdat dat een beetje het gevoel geeft, je speelt zelf voor eigen God? Of? Ja, er zijn dat is het vooral. Je speelt eigenlijk een beetje de baas over iets wat je niet bent. Kijk, ik zie het leven eigenlijk. Ik zie mijn leven als een soort super dure BMW met alle gadgets die er bestaan. Het is zo wonderlijk. Het is zo wonderlijk. En dan kun je zeggen, ja, nou mag ik die BMW, wanneer ik wil, mag ik hem naar de schoot brengen. Maar er is tegelijkertijd aan het leven zoiets wonderlijks, dat je als het ware uit het leven zelf, misschien moet je er zelfs niet alleen religieus voor zijn, hoor. Er is aan het leven zelf zoiets wonderlijks aan de hand, dat het mij dwingt om het te accepteren en het te beschermen. En nu zijn er in het boek 43 verschillende verhalen. Is er ook een rode draad te zien? Iets wat die verhalen bindt? Wouter wil ik wel graag weten wat Wouter daarvan. Ik zie een paar voor- en nadelen, maar daar wil ik straks wel wat over zeggen. Is er een rode draad? Ja. Vroeg je. Ja, de grootste gemene deler is de. Dat zijn de emoties van de aan één kant een sterke wens van een ernstig zieke persoon. En aan de andere kant, hoe gaan wij daarmee om? Al de vragen van de veelal eerstens partner, daarna kinderen. Hoe gaan wij daar? Wat betekent dit voor ons? Help, dat had ik niet gedacht. Er is een voorbeeld van een jongen die op een gegeven moment door de huisarts wordt gebeld dat zijn moeder gisteren is overleden. Kan je je daar iets meer voorstellen? En wat dat betekent voor die jongen de rest van zijn leven? Nou ja, en al die hobbels die mensen tegenkomen, niet alleen de zieken, maar ook de inner circle tussen het moment van ik wil dood door euthanasie en het vervolg. Is daar dan aan de voorkant, wat je in het voorbeeld wat je net gaf, het over de aanleiding van het boek, noemde je een casus uit 2012, waarin een vrouw nog steeds aan jou vertelde van ik heb nog steeds heel veel moeite met hoe dat gegaan is met mijn man. Is dat zo dat daar te weinig aandacht voor is? Dat we vooral nu letten op degene die uit het leven wil stappen? Ja. Mijn oproep aan het begin van de uitzending over praat erover, begin erover. Geldt dus niet minder, of nog erger, nog steviger, als mensen ernstig ziek zijn en nadenken over het einde en in hen opkomt van, oh wacht eens, er is ook nog een andere manier. Ja, praat erover. Praat erover totdat je er, nou niet totdat je de dood bij neervalt, maar. Liefst daarvoor nog. Praat erover met jezelf, met je naasten en met kinderen veelal. En wellicht ook met een derde, een buitenstaander. Ja, en Theo gaf net al een soort mooie cliffhanger van ik wil het graag nog hebben over de lessen die ik zie. Maar goed, dat is even een cliffhanger, want we gaan eerst nog luisteren naar Douwe Bob met Ready or Not. Lift yourself. Zondag. Ja, goedemorgen. Je luistert nog steeds naar Dit is de Zondag. En op deze Pinksterochtend praten we met Theo Boer en Wouter de Jonge over hun boek Leven met euthanasie. In dit boek komen 43 nabestaanden van mensen die euthanasie kregen aan het woord. Ja, Theo, we hebben het al... Wat is er? Mijn microfoon doet het niet. Oh, Theo's microfoon doet het niet. Zo. Nu wel. Ja, we hadden het net over de rode draad en tijdens de muziek zei jij... daar wil ik graag nog heel even iets over zeggen. Nou, we net voor de pauze voor het lied hadden we het erover... dat een van de briefschrijvers te horen krijgt... de dag na het overlijden van zijn moeder. Wordt hij opgebeld door de huisarts van zijn moeder. En meneer, ik moet u condoleren, uw moeder is gisteren overleden. En dat heeft bij deze man een enorme woede opgewekt. Er zijn ook andere verhalen bekend... waarbij dus de familie uitdrukkelijk eigenlijk wordt buitengesloten... Maar het boeiende is dat, stel je voor dat de dokter deze meneer had opgebeld met het bericht dat iemand spontaan was overleden. Hè? Ik moet u condoleren, uw moeder heeft een hersenbloeding gehad of een hartstilstand. Dan was je je ook kapot geschrokken, maar je was niet boos geweest. Maar dus waar de woede vandaan komt, dat is de combinatie van het sterven en het bewust doen daarvan. Dus het complex van euthanasie is dat iets waarvan we eeuwenlang hebben gezegd... dat het iets is wat aan je gebeurt, dat nu geregisseerd wordt. En je ziet dat in de verhalen daar dus een merkwaardige paradox is. Sommige mensen, en de meeste eigenlijk hoor, zijn echt blij dat het te regelen is. Het is te regelen in die zin, je kunt er naar uitkijken. Je weet dat je lijden ten einde komt. Je kunt op een goede manier afscheid van elkaar nemen. Ik kan me voorstellen dat het troost geeft als je een ernstige diagnose krijgt van een progressieve ziekte. Ja. De term eindgoed, algoed is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Maar dat heeft ermee te maken van, als ik zou weten dat mijn eind verschrikkelijk wordt, dan kan het zijn dat mijn laatste maanden om die reden ook verschrikkelijk gaan worden. Want ik zie er te veel tegenop. Dus dat is bij euthanasie. Ik moet er nadrukkelijk bij zeggen dat er trouwens ontzettend veel alternatieven zijn die er ook voor zorgen dat je niet ernstig lijdt. Dat moet ik erbij zeggen. Maar eindgoed, algoed is zo belangrijk. En daarnaast is natuurlijk ook het feit dat men op dat vastgestelde tijdstip doodgaat, is tegelijkertijd ook ontzettend stressvol voor mensen. Want er is één verhaal waarbij iemand op het laatste moment zegt, ik vind het zo fijn, ik vind het zo gezellig, ik wacht nog even. Daarmee de opgetrommelde vriendenkring eigenlijk in verwarring achterlatend. En een week later is hij dan wel zover. En iedereen zegt, ja tuurlijk, je hebt het recht om nu nee te zeggen. Maar het is toch eigenlijk heel gek dat wij een maakbaarheid hechten aan iets wat traditioneel juist aan ons gebeurt. Ja, en nu is het een onderwerp waar je al heel veel mee bezig hebt gehouden. Heeft dit boek nog iets kunnen leren? Een van de belangrijkste punten is net om Wouter gezegd, dat is praat over dingen. Dat is praat tijdig over dingen. Een andere les die heel erg van belang is, stel je bij een euthanasie ook niet altijd het mooiste voor, want dat kan tegenvallen. Er zijn een paar verhalen in het boek waarbij de betrokken persoon op het laatste moment, iedereen had zich een prachtig afscheid voorgesteld, maar iemand gaat op het laatste moment eigenlijk in isolatie. Wil mensen niet meer aankijken, of iemand wordt toch een beetje agressief. Alsof het moment dat nu die dood naderbij komt, iemand heel veel stress oplevert. En het idee is soms ook te zeer geromantiseerd. Het kan tegenvallen. Andere les is die we hebben geleerd is dat je moet niet van de dokter maar voetstoots vanuit gaan dat hij de euthanasie zal uitvoeren. Dat is één verhaal. Volgens mij gaat u daar nog een stukje uit voorlezen straks. Maar dat is één verhaal waarbij een dokter er nog helemaal zelf niet klaar voor is. En de patiënt en zijn familie die denken, nou, dit gaat het nu deze week worden. Dus de dokter is ook maar een mens. Ja, zullen we daarna gaan luisteren? Dat gaat over Geertje en het verlies van haar man Samuel. Hij was 55, had een tumor en zijn situatie verslechterde in korte tijd heel snel. Toch vraag ik me ook af of een normaal verloop van een euthanasievoltrekking wel te behappen is voor een mens. Het gaat te snel. Ook als er een half uur of een uur voor wordt uitgetrokken. De dood van iemand die je lief hebt is nauwelijks te bevatten, maar in zo'n kort tijdsbestek is het al helemaal niet te verstaan. Ik las eens dat een bevalling, ook zo'n groot gebeuren dat je als mens enkel met verbijstering kunt ondergaan, niet voor niets zoveel tijd in beslag neemt. Een mens heeft de tijd nodig om zich te kunnen verhouden tot dat wat zich voltrekt. Ik denk dat zoiets ook geldt voor de dood. Het is belangrijk dat ook daarover gesproken wordt in de discussie over euthanasie. Er wordt terecht sterk ingezet op een nauwgezette toetsing. Maar ik mis aandacht voor een zorgvuldige uitvoering die rekening houdt met wat de stervende en de naaste nodig hebben. Naast een goede voorbereiding en een menselijke benadering is dat vooral ook tijd. Ja, hierbij is het boeiende is dat dit dus een verhaal is van iemand die echt uitdrukkelijk zegt, wij waren altijd heel erg voor euthanasie en dat zijn ze nog steeds. En het boeiende is ook dat dus bij deze persoon de euthanasie eigenlijk niet snel genoeg kon komen tot het moment dat hij zelf werd uitgevoerd. En dan zegt ze, het gaat veel, veel te snel. Wouter, misschien jij kent het verhaal ook nog beter dan ik. Ja, Samuel en ik waren beiden uitgesproken voorstanders van euthanasie, schrijft ze. En ze schrijft ook na 3 jaar, want het is nu 3 jaar geleden. Zij was de laatste inzender. Mm-hmm. En toen ze ervan hoorde, via... overigens via Hans Zeelen, dat is wel, vind ik dan wel weer grappig. Toen zegt ze, mijn verhaal moet erin. Ze was zeer gedreven, want ze heeft nog steeds een zeer sterk gevoel van verschrikking over de hele route. ondanks de zorgvuldige voorbereiding. Dus dat is wel... Is dat ook iets wat je in je werk terugziet? Dat die rouw anders verloopt na euthanasie? Ja, ik ben uitvaartondernemer. En dat betekent dat ik in een aantal gevallen mensen voor de dood spreek. Maar meestal vanaf vlak na de dood tot 6, 7, 8 dagen later. En dan nog 1 of 2 keer daarna. En rouw is niet iets die op de voorgrond staat op dag 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Dan zijn er mensen die staan in een actiemodus. Die zijn vol van adrenaline. Die zijn erg verward. Die zijn erg boos of terneergeslagen. Die zijn erg in de regelstand. Die zijn erg aan het zoeken naar wat past, wat niet past. Mm. En rouw, echte rouw, de rauwe rouw, die komt veel later. Heb je ook in die eerste dagen niet dan een onderscheid gezien bij mensen, nabestaanden van iemand die euthanasie heeft gepleegd, dat die anders met die eerste dagen en het toeleven naar een begrafenis omgaan dan iemand die aan een ziekte is overleden of... Ik denk in grote lijnen is dat moeilijk van elkaar te onderscheiden. Omdat ook na een natuurlijke dood mensen al 3 jaar zeer intensief opleven met vader of moeder. En meestal zijn het oudere mensen. En ook dan 3 weken hebben kunnen waken. Het ook dan heel zwaar hebben kunnen gehad. Dus dat mag ik zeggen technische uurtje. Maakt niet het grote verschil in die eerste dagen. Tenzij er iets heel, heel naars is gebeurd. Maar dat kan ook via de natuurlijke route zijn gegaan. Iets heel naars. Ja, we naderen het einde van de uitzending. En Theo, je deed je mond al open. Nou, wat wel boeiend is dat Stef Groenewoud en ik nu in het kader van een follow-up... want dit is geen onderzoek, maar dit is eigenlijk voorbereiding van een onderzoek. Wij hebben een vraag gesteld aan de mensen die nu verhalen hebben ingezonden. En wij mogen daar een heel aantal van interviewen. En die interviews die worden straks wetenschappelijk uitgewerkt. En daar wordt bekeken dus ook wat de effecten van euthanasie zijn op de korte termijn, op iemands welzijn. Maar ook wordt gevraagd van hoe kijkt u er nou na 1 jaar, 2 of 3 jaar op terug? En daar komt dus precies die vraag naar de rouw op lange termijn. Of die anders is bij een euthanasie, bij een zelfgeregisseerde dood, dan bij een natuurlijk overleden. Nou, het is een mooi onderwerp om nog eens over terug te komen in de studio. Dank jullie wel, Wouter de Jonge en Theo Boer, over het boek Leven met euthanasie, dat vanaf dinsdag in de winkel ligt. Ja, we naderen het einde van Dit is de Zondag, maar niet voordat we luisteren naar huisdichter Bas Derks met zijn gedicht Levensdouche. Het water stopt, de kraan is dicht, het leven op. Handdoek te ver, je kleding weg, je wilde roepen, maar niets gezegd. Het licht gaat uit, je huid wordt koud. Het was te kort, totaal niet oud. Het was geen strijd, nooit verloren van je lijf, maar van de tijd. Het einde van jouw levensdouche kwam veel te vroeg. Dankjewel Bas Derks voor het gedicht. En ook wil ik iedereen hier in de studio nogmaals bedanken. Jij ook, Roy Vogelaar, de sidekick van vandaag. Tot slot ook dank aan predikant Willem-Jan de Hek voor de preek van de week. Zometeen hoort u hier Vroege Vogels, gepresenteerd door Menno Bentveld. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan en voor nu een hele mooie zondag. En ondanks de regen nog een heel mooi Pinksterweekend. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €650 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €650 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Happy just one. The further inside you sail, and you will see who I wanna stay.